jëm bu naam ñëpp mu ne xam ne doolal la rek. waaye bu ko numaa dëgëru dafa am ci mën ci dëgg ko numaa bi mooy laa ilaha illa allah baa pour laa ilaha illa allah ndax dama koo tudd ci laa ñuy bàyyi wala déet dafa am lu mu làmboo lu xam ne faw mu def lu baax nga xam ko loola sëñ Touba loolu ci bind rek doyul na ku am xel dafa xel di lëggéey doy na tegtal bon ne amma dawaa mu digli boobu ak kubam ñu bigé naa tànn mu digli ci wala doy te boo baax na laa illaa illa allah sëñ Touba ne moo gën a màgg lu ak muy si bëri fàtte wu nag benn xeeti jaamu yàlla ci jaamu yàlla ñu ci nekk gis na na mu ko bal bool ak na mu ko doon defal waaye dafa def koo baax na laa illaa illa allah moo gën a màgg lu ak muy si bëri te muy si mooy seen ma dem ci yàlla kon yéen daal ñu naan ñu te foofu la wax rek waxu jàpp ngay bàyyi bëri waaye te foofu la wax lu mu ci def mooy xat kultu zalika ila israel wala ubaalik bi israel wax naa ko nag te yelaw ma yelloo wala yoo xam ne ko wax ba nëpp te ba góor bi jëm koo yaakaar na lu wax ba nëpp dëgg ko lu leer la te it wala ubaalik bi israel fàlle ma ci nit bi nag gis na dëgg boo ca nekkee keneen mu si bis yoo nekk jamono ma leen di acte xam ju mu xam ne moom lam nekk mooy dëgg ba sa jëfwul waaye mbiram wax mu nekk jamono koy àcc mu dëgg dëgg di dëgg leer di dëgg dëgg ma sa ñoom di ñu gestoo parce que xam nañ bañ jëf ak lañ fay dëgg te mooy dëgg tekkee ne ko ku ñu sa adi bi sami tuwaa xam la wala tuyaal alislam li mu wax ne ko la jaaxale na laaj ci ma ku mu ko teg sëñ bu neen danaa la tonku te alquran naa lay tonku aaya bu koy yàlla ne aqim bi salaata inna salaat tanha an alfahsha wal munkar wala dicrullahi akbar lu yàlla ak wax kon yaax na yàlla tax wala julli ndax dara ka pour ñaaw am lu mu ji dara koo ko maa jox fegal la ñu ñaaw amul ñu fi boo ko tawloo xam su la ko munta fegal rek yaa ngi jàng rek baax na rek ndax doo ko bàyyi mu ne mën maa bàyyi ko si amul am mënoo ko bàyyi kon mënu julli day def julli waaye la ko taxal yooyu mooy fegal la loolu rek kon dafa am lu lay fajal yàlla wax loolu tegaat ci moom yàlla ne wala sikkul naa ne ak sabar de pour du yàlla nag moo gën a mag dugg kon bu sëñ Touba ne tudd yàlla moo gën a màgg loo amul di bëri loola waxu yàlla la ñu nekk li wala zicrullahi akbar wala yàlla marchetoo wala tuyal alisla yàlla ko wax salaa sallam ñëpp benn waaye du ko ñëw loo ko chariatu lislam ne du ko dis ci man ba man ma ko masal man di la ñaan nga tegtal ma benn baat boo xam ne dinaa ci man di tudd yàlla du ko ci jaamu te du ko ci ñaan sala sal ñoo ko jàppati laa ilaha illa allah beneen waaye ñëwaat ñoo ko jëgi dama lay laaj bi ci gëm te gënal yàlla mu ne ko ne dee sa nekk sa laa ñeen tuuti laa ilaha illa allah beneen waaye ñëw ñu ko dama bëgg a jëkku wu mu ne ko dem tuuti yàlla dem tuuti yàlla ba ñu la topp nag kon seen dégg yëpp dikkul laa yàlla def kon gis nañ loo xam ne voilà bi nga xam ne moom la yàlla wax tant que bu ma dellu waxaat moom sëñ bi ne sa kañ fa yenn saa aw ñu saa sul waraal si bëri si xam nga ko ko waral nekk ngay fàttee wala tàggam tudd yàlla ñu lay dindi def sa nit ñi xoole bu dee ñu ñu bàyyi mënoon na laa def ñu ne ay timide bu ko ci neex mu def la ca waaye dafa tegg boo dem écouter itam da ngay nit nit bu xamee boppam wax dëgg yàlla wax na borom yàlla wàcci wax dunu si ñootal borom tey du mën a xam boobu nga taxamul yàlla parce que wàccuwaay yi bu lay lu ko yàlla dox wàcci nu maa ngi wax yi lépp nëpp boo addina rek ñu toppo moom bari sande lépp loo dox ci boo addina lépp lu nekk ci boo addina ba mu teg ñu toppo moom loolu laa rek ëpp na maam moom bët na def jaww jeeg tuute ci yem jéeg bi ak jéew jéeg ci yem ba ci àllaaxe la ba mu dem ko ëllë jéew àjjana du mën yàq yàq yàq toolu lii lii lii lii lii doomu adama adama yàlla moom daal yàlla aj may jëri càkkul aj ngir boppam càkkul doomam ngir boppam moom yàlla kon li yàlla sàcc rek ñu ne ko moom nit yàlla ko sedd di ko sedd di ko sedd ba ñu ko ci mel li nga xam ne moo gën a ci mbalim mel la ci biir mel la nii nii yàlla dafay seddaat nag du ko seddaat du ko seddaat du ko seddaat sàcc saa ba sedd ci benn nit ci jëmm yi nga xam ne kooku bu ñoom sedd nit ñi mooy seen boobu ñoom kooku mooy gën ba tey nga boole ñu ba doomu aadama yi taxaw si gën ba fekk tudd bi jëmm yi ñuy yëngu kenn ci yëngoo si taxaw si ñoom parce que leneen ñuy gën moom la. Nit dañ koy wax wala ne lu yëngu doo ko yëngal foofu doole la tax jaar ñu wër bu wut ci baraam bi kan la lu sëñ bi la ndax su woote wu doon wala lépp lu ko dem di yow su kii bay benn bi bi ñu ñaata dëkk lañ jéggi ci la bii doog a ci bii ci fi fekk rek la du dëkk yi waaye borom dëkk bi la moo lëggéeyal yàlla lëggéey yàlla ba yàlla fayee boobu doomu aadama yi mu nekk mooytu ruuxu ñi ba mën leen di jënd ci bu leen neexee bu leen naqatee na kenn ndug sa bopp de mbaa xam fii waaye ak yéen amuñu kenn am na xam ne mën na ñëw kon nit yàlla ko tànn wax ne wax ndax ak salaam la insaan ak yàq yi sàq ñu ni dina naa nit ci bi dafa gën a mat dokk yi li gën a mat si nag kon seen droit si ngay fàcc kon yàlla bi la defal sawe bu mel noonu yemu na mu dem ca teg ne wa annahu hidayatu lillahi seen droit ne tuuti yàlla mooy tàmbali lillahi mooy tàmbali waaye yemu na mu ne wa sal koo bàyyi ko ñaari ko kawaay waaye dawal deewo nag te ku ne xam ne wali yi dégg la leen yàlla wax ala inna awliya illahi la xam aadi wala am ne sunu du ñu sit du ñu jàkk allah wali moom nii yow ko jógna ko lumak ee nuur yaa ne maa leen muur ko te maa leen génne ci lënn dugg leen ci leer kon daa yëpp màgg la loolu koy mel mooy la ilaha illallah sëñ bi yamu te mu dellu waxaat ne fa kul man zakaraha mubtaqira matmun laa daqale ñu saxa daa ne la képp bu tudd baatu la ilaha illallah ta nga xam ko su yóbbu ko aji mooy si dëkk julli boo dem rek sàjji lañ moom la soxla te loolu ñu waxee ko di yóbbu yitubaa bi salaam sa wane dafa wane man xaala la ilaha illallah moo di san dëkkal bii daqale jëm na ku wax la ilaha illallah selloo man bu kàddi la yëtubee ko wax wax ko benn saaba bu ñu wax ak nii saar mu tëral ko ci ay bàkkaar yi donte sàcc la donte njaalu la mu ne ko dal dem àjja boobu ñetti yoon adoo saa defa kon jéñu ko doomu aadama yi ñu ko déeg duñu ñëpp di dégg duñu ñëpp di xam ndax xam na ñoo xam ne bu ñu ko xamee yàq ak bi xam-xam bu ñu nëpp la adi saa dañu wax ne ba mu demee bay génn addina la doog a seet ki nga xam ne moo ko gën a jege dégg ko xam-xam boobu leen mosu ko wax kenn kenn nit da ko ma ko wax mooy ba mu demee bay génn la ko wax kon wax sëñ bi waa ne kon mooy dugal àddina nit lu mu ca teg asmata fiha la wax na la doy anneha tusma sama lu jënt rabbi la defal sawul jëgu àddina sul doom na la doy mota maam si rafan ba mu ko jàkk toon doyul ci dax sëñ bi waa ko rek mooy na la doy su doyu doon bu wax ne na la doy dafa xasma tisaar na la doy mooy jëgu àddina sul doom mu def kon kon bëri daa naa baat nu waaye yëgu ca de mu jënd waxa ne wa imta kun mubtad jeen fa nofi aw laa maa ca fi yaa ubayu dika di laa illaa kala wàcc wal muntaha mubtadu bi am laa soo tàmbalee nag jëm cëpp téeba teel dàq di saxal mooy laa illaa illallaa kon xam na luñ dakay jàngal loo xam ne kër waxu na ko nag lañ ci yowu doo xam ne ne dàq di saxal ma ne ko lu jàxal saxal mu ne mooy laa illaha illallahu laa illaha illallahu mooy lan léegi su ko filee ne amul benn buur bi ñu jaamu jaamu ngay dëkk pour yàlla mu ne dee bu ñoo bëri nax yi la ak isba def daqal saxari la bu dëg lay jàpp nekk lu bu dëg jàpp laa illaha illallahu daal di nekk si lu yàlla loolu dañ lay dàll waaye saxal moo la koy may nag ci gannaaw bu ko leer la te bu amee sëttal doomu si jëmm ji ni mu doxee ak ni mu meloo mu wëtal ci yow yàqu def war nga xam ne kon yàlla sëgu la kenn ku nekk boit la lay jigal yàlla ci yoowe xam nga jëmm ji sàppaloo ko te doxaloo ko da ngaa xëy gis ko rek suñ jaar dara si jumal si loo ci doon am loo ci def lu ci keneen doon am lu ci keneen def te mi nga mel ni ñëpp ñett kenn te loolee ci def loolee kenn képp nag te mooy yàlla kon sóoru la kon war nga mën a yëg ni jëmm si du sa jëm waaye jëmal ko moom yàlla melam du sa mel waaye melo kaaral moom yàlla moo tax moo ne ne maa ngi gën a yëg sa bopp kon yàlla sa bopp rek sa wetal nekk waaye comme ñu gën a gunt sam sëriñ bi yemul si mu delloo waxaat ne soo di ne daa gis tew am naa béy nag waaye dafa ne wax kas pour naa asraaroo lay fii rek pour naa li tool bi fii nii baax am ne dégg nag ne baatu la yaa yaay ndax moo gën nga tax nga jël ko dégg waa ne déedéet nag wala nga jël téere jàpp ne déedéet nag mbot la moo xam ne duñ ko def ci téere te duñ ko wax téere lay fii na loo te ñu def ko ci téere ñu ne ko tax ñu kaw di fii nii baax na nag mbot la mu nekk ci gis te nekk xool foofu ñu kon ca bën téere bu gën loolu wax teg ci ne ñi ngi jaamoo téere yi bañ tuddal ay xaalis ku ñu fan ñu xëy nañ bàyyi seen téere yi ak lañ jàngoo nag jëfal seen bopp lañ quoi bu loolu lañ jàngoo bu ñu ko topp pour jàng xam sa farata xam sa sunna xam xam la xam bërëb la li nga yàgg sa kër jaam yàlla nga xam lu koy yàq xam lu koy def ma ko taxawee wax dëgg yàlla bu la bëree sunna ngeen ba ñu ko téere yàgg la nga xam te kaa sunni tey mag di lëggéen boo xam ne du na jàng gën a xam loolu war nañu teel lu ko jur lu ko jur mooy xàtte ko moo ko jur mooy def yàlla mooy mbot ñi nga xam moom suñu waa ne ñu ngi jàng téel te ñu jàng na téel ñu ci seen bopp ma nag moo tax ñu topp bopp mu jël waxaat ne foo mën di kas fa la si sa dama naa lu tànn sa dun yàq la xam ne ku bëgg nag ñu war na mbotum laa ilaahi illa allah suñu tubaab da nga fas rek na ko ñëw jur mooy say soxla yi ak sa programme yëpp da nga ko bàyyi doo taa am soxla yow doo taa am looy bëgg doo taa am looy bañ ku ko ci loo xam yàlla jëfal ko sa bopp lam bëgg mooy la nga bëgg lam bañ mooy la nga bañ rek ba baax ngaa nekk yàlla sal bu teraane day def doo taa am ñoom mën a mooy sa war ñëmbat xam xam ma taxu ne loolu moo koy maye teg ci ne tournaa bi ko tas bi ni war mu jaada daa du mu naa kat war baa bien di jëbbul nag moo koy may gis nga baa du jëbbul loo la ko tax a jox mbot moo mu ne moo waral ak jëbbal teg ne laa du mu naa kat yaa rek dina bokk moo tax ñu dañ ñaan taal ñu digal ça wala baa du fi bokk ca ma tey ñu laaj ci ne taal bi ak ñu tëkkoo borom ba baa ngay taal bi rek mbotum yaa ngi leen si moom kon yii ku am xel mu kenn sa kalaat te itam fexe ba tàggat sa bakkan fexe ba tàggat sa xol ba boo gisee dëgg nangu dëgg te génn ci parti loola boo xalaatee dana jël dama yaa tuuti la topp boo gis rek topp boo gis rek ñett rek ko war a waral benn xam-xam bi wala wàttal bi wala man-man bi rek la waaye bul ñett yii topp la boo xam ne jël ñoo yàlla ñu moom yàlla ñu sàkk yàlla ñu sas yu jàmm tey mooy doomaay jëm koy doom ku ñu mën a wàttal yàlla li nga wote di nga jigle mooy jàmm leen yàlla xam nga kenn ku ma sa wàtt mu ñëw ne jàmm leen ma man ma jàmm yàlla musulam kaayli ñu bopp jàmm yàlla rek kon loola mooy li nga xam ne mooy dëgg looya kon nam nekkee ci waaye man ko batal daf ko fexe bu def ko ci yow nga xam ko nam ko xam ne man ko nam ko ma ne def na gis bopp la tax sa Moussa wax ni laaj leen ma yàlla ma jox leen bopp moom laa leen yoral leneen lu ngeen yaakaar ne moom laa leen yoral suñu ñu xam-xam bii bu yombal fi yàlla dangeen woo sa man benn taalib moo ko ñëwoon fi yàlla boo xamoon na nga reportage de ci lim daal ci jàmm ñu teel na politique ma bala mooy dem àllaat la sëñ tubaab moo dina wa yattakul adul risqullahi wa tuhibbul li tamrillahi wa lam tadul li sahri lbuxaari mun tay lal ko daqu miraal boo fi nekk di lekk waxtu mu yàlla waxtu wu nekk ne du ko lekk mais dinañ ci loolu yàlla di gën di mooy ko borom ba tey dee sëñ tubaab dana ma sama kon nag moom loolu la xam moo tax moo xam ne bu ma tegg doxa ci dara laaj leen ma yàlla mu dox leen ñu ma gëm rek ngeen la jël ma war a ngeen jox ma def ma ne kon lam wax bu ko ñëpp koo war jàmm waaye dafa am lu mu joxe nag bu fa dara ñëpp nag du ko war loolee nag lañ ko doon topp pour ñu topp ci yàlla yoo la lañ lay topp nag fa dem ñu war a sant yàlla di yàlla gaañu ci moom ba ñëpp ñu ba xaar yàlla te yow lu am solo la le sëñ tubaab ne ka rëccu bi an nii ka yisum irtibaai nii wa an nii xëyaa ñu defaan yaa yi lu am solo la yow naa ci yee gi ma yàlla yes bu dëkk bay fay yow lu am solo ne la bi an nii xëyaa ñu ak i mandi laa di ak faan yaa yi ci dëkk yàtte li ndox ndox ma gën a tey ci ndox yi mooy doxum laa indi ay damaa mooy maaw tey maaw la yemal koosam koosam mi nga xam ne ne àddina lañ koy naanee gi soo mu saamee kaw sam kaka dina nekk waaye fii lañ koy naa neen ndax la lay dugal ay dina si bu koy fagoo ji kon nag fii lañ koy naa neen ma sax sëñ tubaab jàng na la ko sii jàll bépp doo yëg dindi inna axtee naa dal kaw sam dox naa la koog dugi lañ ko ko dox kon fii lañ koy fagali ko foog gën ñu rat ko woon sax inna chan di kuwaa sam sëñ tubaab ni wàcc naa maa aaa ni may kaw sama esta doom jumay xam yàlla yàlla dox na ma kar nangal na ma foog koo rek rat na kon ñun dinañ ko xam ne dinañ ko am kon kii mooy toog bi kon nag nañ góorgóor yi baax sab nañ nag parce que daa gërëm nañu wax dëgg yàlla ñu doon nag lépp daa na sab sab ñu ko waxee sant moom dina sant waaye yàlla ñu mën a fay yan na leen fay ñu koy seen jox kenn ba nekk yan na doon yokku yokk ci saa yi yokk ci bàcc bi ñu yokku na ci mbooloo rek ñu def saa yi ci bàcc kër yàlla bàcceel ko ñu ngi dëkk yàlla barkeel leen sa sàmm ñam yàlla doon li gën sawal te yàlla seen war sa barkeel ko sa sedd ko it nag di jaaru ko la barkeel ko barke màndal bi nag alors ma sa jaaxal si naa ko war nga ko jëlee jëlee.